Eu queria me casar e minha nai dime que cedo. Ela como está casada, non sabe jana que eu teño. Ela como está casada, non sabe jana que eu teño. Miña nai por me casar e ofreceume canto tiña. E jura que estou casado, bajoume cunha jaliña. E agora que estou casado, bajoume cunha jaliña. E despois como era? Eu queria me casar e miña nai non teño roupa. Casa miña filla, casa cunha perna tapa outra. Casa miña filla, casa cunha perna tapa outra. Pero puxo no mal, porque iso tiña que ser coa outra. Eu non me acordo.